bo zdaje się chyba 35 lat żył bodajże. 5 teraz grudnia w ogóle minęła 30. rocznica śmierci, czyli to był dzień przed wręczeniem tych nagród, więc to było takie dodatkowe jakieś obciążenie dla mnie mocne, emocjonalne, bo znam wielu kolegów po fachu, nie będę teraz ich wymieniał, ale przez te rzeczywiście dekady pracy jako kompozytor, aranżer, producent, muzyk spotkałem masę, multum utalentowanych geniuszy, którzy na taką nagrodę zasługują, więc może to jest kwestia tylko i wyłącznie tego nazewnictwa. No dobrze, ale jednak ma pan coś wspólnego z muzyką. Co? Owszem, większość życia, tak naprawdę. Większość życia, bo... No, w jakim sensie ma pan coś wspólnego z muzyką? Zna pan nuty? No z tym jest problem, ponieważ nie. Dlatego, że miałem przez większość życia problemy ze wzrokiem i tak naprawdę nauka nut nic by mi nie dała. Ja oczywiście orientuję się mniej więcej, że G leży na tej chyba drugiej linii, no ale to nie ma znaczenia. Miałby pan problem z czytaniem, tak. Natomiast bardzo mocno dzięki temu zapracowała pamięć. Znaczy ja rzeczywiście jestem w stanie błyskawicznie nauczyć się dosyć dużego materiału, potem oczywiście go zapomnieć, natomiast później znowu jakaś taka pamięć mięśniowo-emocjonalna odtwarza mi to od razu, więc to przez całe życie tę pamięć ćwiczę i mam nadzieję, że to pozwoli mi długo, nie mówię bez megalomanii, że to pozwoli mi bardzo długo funkcjonować na jakimś takim poziomie świadomości aż do samego końca, bo podobno pamięć trzeba ćwiczyć bardzo. Synapsy muszą tam działać, żebyśmy broń Boże, nie usypiać. No tak, żeby ten wujek, który się źle nazywa Alzheimer i tak dalej, żeby on się po prostu nie pojawił. Nie, panie Piotrze, to może jeszcze nie na tym etapie, proszę tym się na razie nie przejmować, ale ćwiczyć jak najbardziej. No dobrze, ale chciałabym pana jakoś, państwu, którzy nas słuchają, jak pan słyszał masowo, zaprezentować, więc może tak w sposób szkolny zapytam, czy jest pan bardziej twórcą muzyki, czy tworzy... wykonawcą? Nie, czy tworzy... Nie. Ja w ogóle całe życie w pewnym drodze wszechstronności, która się pojawiła w laudacji, wynika z tego, że jakby cały czas szukam czegoś. Tej części laudacji nie przeczytaliśmy właśnie. No i bardzo dobrze, nie czytajmy już tego. Dobrze. Ona wynika, ten rodzaj wszechstronności wynika z tego, że ja po prostu cały czas poszukuję siebie, poszukuję, jestem ciekawy świata, więc po prostu chcę kij w mrowisko włożyć wszędzie, gdzie się tylko da. Więc zaczynałem oczywiście jako wykonawca, potem gdzieś przypadkowo zupełnie Winicjusz Chrust, nieżyjący, umarł chyba w zeszłym roku, gitarzysta Breakoutów. No tak. Pamiętacie państwo taki utwór Ewy Bem i Co z tego dziś masz, między innymi. To jest jego kompozycja. On miał takie studio Solejówku i wtedy Kasia Pogowalska zupełnie przypadkowo... Ja nie będę zdradzał, gdzie ją poznałem. Znaczy nie, to nie jest nic drożnego, ale nie wiem, czy Kasia będzie chciała, żebym opowiadał jakieś szczegóły z życia. Proszę być tak. Poznałem Kasię gdzieś tam w takiej sytuacji, oczywiście wiadomo, z dosyć swobodnej, imprezowej, gdzieś z kolegami i okazało się, że śpiewa i Winek jakoś nam umożliwił nagranie u niego pierwszej piosenki, wyprodukowanie jej, więc ja napisałem tą piosenkę, wyprodukowałem, tam jeszcze dołączył Wojtek Pilichowski i byliśmy takimi po prostu zupełnymi sztubakami, którzy jeszcze nic nie wiedzieli, ale to studio od razu na dzień dobry jakoś nas uruchomiło. Wtedy była Muzyczna Jedynka, pamiętam taki program i myśmy się w tej Muzycznej Jedynce pojawili i nawet dostaliśmy jakieś głosy w Białymstoku. Chyba wygraliśmy w Białymstoku i od tego momentu się to zaczęło. A potem to już poszło po prostu jakimś takim, no bo ten światek jednak jest dosyć mały mimo wszystko. Na jakim instrumencie pan gra? Znaczy w tej chwili to już staram się poznawać jeszcze dosyć sporo instrumentów, żeby... Różne instrumenty. Natomiast generalnie zawsze byłem klawiszowcem. Mm-hmm. Tutaj pan się zdekoncentrował, ponieważ Ola przyniosła panu Piotrowi jakąś karteczkę. No a Ola, jak wiemy, problem. Mieszka na górze, my a mieszkamy niestety na dole. Nie jestem w stanie tego rozczytać. O, to może ja tylko musiałbym... Nie jest to pan... jakieś wyznanie, mam nadzieję. Musiałby pan przechrunąć. To proszę nie rozłączyć mikrofonu. Dobrze. Nie potknąć się. Tak. A nie wiem, czy to... A może to się nadaje do czytania w ogóle? No nie. Nie, dobrze. Nie. Ja chyba znam ten charakter pisma. Również nie dało się go odczytać, ale to nie szkodzi. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To teraz, proszę pana, spróbujemy zorientować się, w jakim kierunku podąża. To brzydkie określenie, ale już pozostanę przy tym składni pański gust muzyczny, czyli posłuchamy pierwszej piosenki, czy pierwszego utworu muzycznego, bo nie wiem, dla mnie to jest zawsze niespodzianka, przez pana zaproponowanego, gdyż, jak wiadomo, już od wielu lat goście, znam ten charakter pisma, Ola tutaj wróciła, więc od wielu już lat goście, którzy troszkę dłużej z nami przebywają w studiu, nawet jeżeli to jest ogród kowe studio. Proszę państwa, no co ja mam zrobić? No mam tutaj po prostu ruch marionetek. No teatr mi tu odstawiają, no. Ale, a dobra, nie, w ogóle nie jest. Ale my jesteśmy w radiu, proszę państwa, to jest audycja. To... Ale jest na żywo, to już jest dowód. No na żywo, ja wiem. Jak dobrze, tak, że to jest noc. Tak, tak, rzeczywiście, ale nie... No dobrze, Ola wraca do siebie na górę, pan Piotr do siebie za pleksi, a w ogóle to prosimy o ten pierwszy utwór wybrany, bo już nie skończyłam zdania, nie skończę. Bardzo państwa, którzy nas słuchają, przepraszam. Tak, naprawdę ja chciałam być dzisiaj grzeczna. No. To ja postaram się być niegrzeczna. To wstecznie pan sobie zapowie ten utwór, dobrze? Dobrze. Nie teraz. 10 po pierwszej. No pięknie, panie Piotrze, ależ ma pan gust. Proszę zapowiedzieć wstecznie. Był to Olafur Arnalds, genialny kompozytor i konstruktor instrumentów z Islandii, z towarzyszeniem Alfura. Proszę szepty. Arnurda Dana. Tak, teraz podpowiada Ola. Jak to odmienić Arnurda Dana? Bo tak, nie opanuje tego. Nie będę w stanie tego odmienić, niestety. Tak, to takie trochę rzeczywiście wyjście z tego inferno do paradiso troszeczkę. Tak, to prawda. A wokalista w ogóle był 5 lat temu zdobył nagrodę za najlepszego wokalistę islandzkiego. Więc jest to dosyć też istotna postać w islandzkiej muzyce. Bardzo dziękuję za ten utwór. Pan Piotr Skotnicki, laureat Nagrody Teatru Polskiego Radia Amadeusz, jest z nami. Mam nadzieję, że zostanie pan z nami do godziny drugiej. Panie Piotrze, o tych nagrodach Teatru Polskiego Radia, jak już wspominałam, sporo wiemy. Zatem, jeżeli pan pozwoli, postanowiliśmy zapytać pana dyrektora Teatru Polskiego Radia, proszę uważać, o historię Splendorów. O, już poza anteną zaczęliśmy rozmawiać na próbę z panem dyrektorem. Trójka pod księżycem. A tak pięknie było w czasie próby, panie dyrektorze. Czy to się zdarza w teatrze w ogóle, że próba jest bardziej genialna od premiery? Nie, tak się nie zdarza. Próby są zachwycające przede wszystkim dlatego, że rozmawia się nie tylko o sztuce, ale i o życiu. Zdarzało mi się przegadać kilka godzin, nie zajrzawszy do tekstu. Ale nigdy nie zdarzyło się tak, żeby kiedy zapali się już ta najważniejsza czerwona lampka, żeby świat ten dookoła nie przestawał istnieć, bo przestaje. Aktorzy zmieniają się w postaci, które mają zapisane. To niesamowite, że można człowieka zapisać, nie tylko opisać. I niestety zdarzało się tak, że kiedy nagrywałem jakąś komedię i aktorzy bardzo się dobrze na próbie bawili, to na nagraniu już nie było śmiesznie. Więc bardzo trzeba uważać z gestami, ze spojrzeniami, z reakcjami przeróżnymi, bo widziałem już i takie rzeczy, że u nas liczy się 6 świętych słów w radiu. Te 6 słów to bliżej, dalej, szybciej, wolniej, ciszej, głośniej. 6. Tak, 6 słów. I kiedy na przykład bohater oddala się, by wspinać się na przykład po schodach, to początkujący aktorzy myślą, że on musi gdzieś w górę iść. Że nie wystarczy właśnie ta druga para, czyli bliżej, dalej. No ale uczą się tego bardzo szybko. To jest trudne. To tylko się tak wydaje, że się wchodzi, nagrywa. Tu jest tekst, czytać umieją wszyscy. No ale to tak nie wygląda, bo w radiu najpiękniejsze jest to, że nie ma małych ról. Bo nawet jeżeli aktor przychodzi, by powiedzieć kilka zdań, to jest to równie ważne jak główne role. Bo każde słowo w radiu ma znaczenie. Pojawiają się tylko te dźwięki, które muszą się pojawić, by opowiedzieć historię. Bo to państwo doskonale wiedzą, że my opowiadamy historię z początkiem, środkiem i końcem w tej kolejności. My nie ulegamy XXI wiekowi, że koniec jest na początku, początek w środku, a środka w ogóle nie ma. Że na tym ma polegać nowoczesność, nowatorstwo, jakkolwiek to nazwiemy, rozwój. W radiu niestety, na szczęście, chciałem powiedzieć, niestety zacząłem nawet, ale na szczęście jest kolejność ta, o której mówiłem, bo inaczej słuchacze nie wiedzieliby, o czym i po co mówimy. Ma znaczenie oczywiście jak, ale jeżeli nie odpowiemy, kto mówi po co, to kogo będzie obchodziło jak? Zamarłam. I teraz powinnam zaproponować prawdziwy początek. Dlaczego? No bo zaskoczył mnie pan dyrektor. Piękny wstęp. Bo widzi pan dyrektor, tak. Jest początek, środek, koniec, a niekiedy jeszcze jest wstęp. Szanowni państwo, to właśnie gość specjalny tej części wydania naszej audycji Trójki pod Księżycem, dyrektor Janusz Kukła, dyrektor Teatru Polskiego Radia, reżyser tegoż. Witamy w środku nocy, ale w jak pięknych okolicznościach. Och tak, tak, noce w Trójce. Trójka pod Księżycem to piękny tytuł, piękna nazwa. Dbamy o nazwy. Tytuł jest ważny. Nazwa jest ważna. Marny tytuł, marny utwór. A autorka tego utworu bardzo się stara, więc prosi teraz o opowiedzenie tej historii od początku. Minęły 33 lata, jakże pięknie to brzmi. Od momentu, kiedy to po raz pierwszy pojawiła się idea, ale nie na Myśliwieckiej już. Czy może pan dyrektor przypomnieć, why? Dlaczego nie tutaj, tylko tam, na Woronicza? Możemy chyba przyjąć, że to było pomiędzy. Aha. Trochę tutaj, a trochę już w nowych budynkach Teatru Polskiego Radia, w nowej siedzibie. To były przenosiny, bo mówi pani o wielkich splendorach. No tak, w końcu. Ja wiem, 33. Mały splendorek siedzi obok mnie, czyli Piotrek Skotnicki. No tak, tak. Ach, to ładnie, dobrze, tylko nie splendorek, może tylko mały splendor, bo jak powiemy splendorek, to już nie trzeba mówić mały. To prawda, dziękuję za tę uwagę językoznawczą. Mały splendor możemy przyjąć, och, to dobrze, bo to są nagrody za debiuty. To mogą jeszcze być dla dzieci, dziecięcy aktor. Mały splendor. Tak na marginesie, nie tylko z powodów językowych, gdyż jak pan dyrektor wie, patrzeć na Piotra Skotnickiego, nawet jak siedzi, trzeba, spoglądając w górę, bo to duży facet. Duży, tak. No dobrze. Duży i mądry. Wracamy do tej historii. Pomiędzy Myśliwiecką a Woronicz. A tak naprawdę na ulicy Nowolipki. A-a. Numeru domu nie pamiętam. 23 lub 21. Kto tam mieszkał? 11. Woronicz? Nie. Tam mieszkał Krzysztof Gosztyła. Gosztyła. Tak. I to było więcej niż 33 lata temu, bo przekonywanie, zaraz powiem kogo, żeby tę nagrodę realizować, trwało kilka lat, bo były jakieś niepokoje, lęki z tym związane, że to niepotrzebne, że może jakieś kontrowersje wzbudzać, więc przekonywanie dyrekcji ówczesnej teatru trwało, a zrodziło się to w mojej rozmowie z Marianem Szałkowskim, moim przyjacielem, i już wówczas... Ale u Krzysztofa? W tym mieszkaniu. Krzysztofa przy tej rozmowie nie było. Byliśmy sami z Mariankiem i mówię Mariankowi, że chciałbym, by teatr wręczał jakąś nagrodę aktorską. No wszyscy wiedzą, że kocham aktorów. Nawet jeżeli bez wzajemności, to mojej miłości nie umniejsza. Marianek się zachwycił tym pomysłem. To no, muszę dodać, że ta rozmowa odbywała się przy winie. No ba. Bez tego to opowieść jest niepełna, a radio nie znosi jakichś niedomówień, niedopowiedzeń, domysłów. Więc tak, było wino i rozmowa bardzo twórcza. Ja mówię tak, to będziemy próbować przekonać pana Juliusza Owickiego, który był wówczas dyrektorem teatru i na pewno jeszcze teatr mieścił się wtedy tu. Tu? Tak, na Myśliwieckiej 357, niedaleko stąd, bo on już, kiedy przenieśliśmy się na Woronicza, to on już dyrektorem nie był, zastąpił go Henry Grozę. Wspominany przez nas niedawno. Tak, właśnie. I mówię do Marianka, a jak to nazwać? Nazwa, we wstępie o tym mówiliśmy, jest bardzo ważna. No, nazwa Oskar jest marna. Oni nie siedzieli na Nowolipkach 21, kiedy to wymyślali, tylko gdzieś w Hollywood i wymyślili tak, ale mnie nie porywa. Może innych porywa, mnie nie. No to nie może być Wiktor, Felix, czy nie wiem. Bo to jakieś... już zajęte było. Tego nie wiedziałem. Chyba to są młodsze nagrody. To prawda. Ale nie chciałem imienia tak, żeby nie kojarzyło się właśnie z Oscarem, że tu wymyślamy jakieś imię. No a cóż jest najważniejszego w Teatrze Polskiego Radia? Słowa, literatura. Aha. No i Marianek mówi splendor. To mnie zachwyciło z kolei i mówię Marianku, splendor to za mało. Przypomnij sobie, jak tam jest u Fredry w Zemście. No tak. Jest tam wielki splendor na mnie spływa, moja pani miłościwa. No i tak powstała nazwa Wielki Splendor. Tak powstała nazwa. Teraz jeszcze trzeba przekonać wtedy pana Juliusza. Przekonuję go. Nie... taka nagroda, no środowisko to źle przyjmie, dlaczego teatr ma wręczać jakieś nagrody? Radiowy. Radiowy, tak. Minęły lata, dwa. Dyrektorem został Henryk Rosen, no przyjaciel. Mówię mu, Henryku, nie, wtedy jeszcze nie byliśmy na tym. Panie dyrektorze, jest pomysł, by Teatr Polskiego Radia wręczał nagrody aktorom. Świetny pomysł, wręczamy. No i tak to się zaczęło. Był rok 1988, kiedy mówię tę datę, z trudem wierzę, że taki rok był. No ale nagroda, jak to zrobić? No jak to ma wyglądać? Ja mówię, no jak to ma wyglądać? Przychodzą aktorzy, przepraszam, najpierw głosowanie zespołu teatru. Każdy głosuje, liczymy głosy, kto wygrywa, ten dostaje. Jedna nagroda, jeden wielki splendor dla mężczyzny, kobiety na przemian latami. Tak było długie lata. Mężczyzna, kobieta, mężczyzna, kobieta. Zaczął mężczyzna, Bronisław tak. Pawlik od razu. Pan Broneczek jednogłośnie, jako pierwszy laureat. Druga laureatka, Zofia Rysiu. I zostało przyjęte przez środowisko znakomicie. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, chociaż początkowo była to bardzo skromna uroczystość w studiu tak zwanej siódemce. Numery studiów mamy, więc S7, największe studio teatru, mieści się tam upchanych, nie wiem ile, 50 osób się zmieści, ale stoją jedna przy drugiej. Tak było, dzisiaj niemożliwe. Schody, takie nasze tam specjalne miejsca do efektów, wszystko zajęte i uśmiechnięty pan Broneczek. Jakby to było wczoraj, widzę go, kiedy odbiera tę nagrodę, to właściwie jeszcze nie miało żadnej formy rzeźbiarskiej, tylko to była taka tabliczka. Wielki splendor dla Bronisława Pawli. Tego nikt nie wie, więc ja dzisiaj to mówię pani po raz pierwszy. A jest jakieś zdjęcie? Nie ma. Fotka? Nie ma. Z następnych też nie ma. Gdzieś były, zaginęły, bo te przeprowadzki, to wszystko, te szuflady, ktoś wyniósł, ktoś nie. Nie dbałem o to, niestety. Chociaż teraz byłaby to przecież bezcenna pamiątka. A wielu z nich już odeszło. No bardzo wielu. Przecież my wręczyliśmy prawie 150 splendorów przez te lata. Potem pojawiła się, też to był wielki problem emocjonalny dla mnie, bo umierali wielcy, nie otrzymawszy od nas nagrody. No co tu wymyślać? No splendor splendorów się pojawił w ten sposób. Nie używaliśmy tego słowa, ale, bo nikt go nie lubi, ale wszyscy wiedzieli, że o to chodzi, że to za całokształt, że jeżeli ma się 50, 60, 40 i nie otrzymuje wybitny aktor nagrody, no to już potem się o nim zapomina. Więc wielki splendor się pojawił w 2006 roku i pierwszym był Wiesław Michnikowski. Tak. Potem honorowy wielki splendor. To z potrzeby wyniknęło dla instytucji i ludzi spoza teatru. Moim zdaniem, chociaż nie ja pisałam tę kronikę, honorowy był o wiele starszy od Splendora Splendorów, gdyż pierwszym honorowym był reżyser pan Zbigniew Kopalko w 92 roku. A być może. To ważne informacje. Tak właśnie było. I zapamiętajmy sobie hasło honorowy, wielki splendor, bo za moment przerzucimy taką gigantyczną cięciwę, czy jak nazwać, taki pomost do poniedziałku. No tak wyglądała historia tej nagrody, przy czym jeszcze nie pamiętam w którym roku. Wręczaliśmy już od tego właśnie momentu kobiecie i mężczyźnie, nie czekając na te zmieniające się lata, tylko w każdym roku kobieta i mężczyzna. To wielki splendor, ktoś splendor splendorów i honorowy wielki splendor. Tak wygląda formuła w tym. W tym roku, bo jeszcze była ta wersja telewizyjno-radiowa. Tak, był przez krótki czas telesplendor. To wymyślił pan Włodzimierz Ławniczak, wtedy prezes zarządu Telewizji Polskiej, bo on kochał Teatr Polskiego Radia i chciał jakoś włączyć telewizję w te obchody, ale chyba z 3 czy 4 lata temu to jakoś samo zgasło. I już telesplendoru nie ma. Powiedzmy o najmłodszych. Debiuty. Coś, o co bardzo dbam. Mianowicie postanowiliśmy nagradzać debiutujących aktorów, kompozytorów, reżysera i dramaturga. Te nagrody przez jakiś czas były wręczane osobno, ale pomyślałem, że to będzie taki piękny moment przekazywania symbolicznego oczywiście tradycji, mądrości, dobroci. Mm-hmm. Jeżeli wielkie splendory będą wręczać nagrody za debiuty. No i od kilku lat jest to jedna uroczystość. Nie nazywamy ich małymi splendorami, bo mają swoje nazwy. Nagrody aktorskie nazywają się Arete, też dla dziewczyny i chłopaka. Nagroda muzyczna nazywa się Amadeusz. To właśnie. To właśnie laureat Piotr Skotnicki, tegoroczny laureat Amadeusza. Nagroda pisarska nazywa się Talanton, a nagroda dla reżysera to nagroda Don Quixote. To teraz dwie osoby wybieramy, czyli ten najmłodszy Amadeusz tegoroczny, Piotr Skotnicki, dwa zdania, a on tego słucha. Tak, ale ja bardzo Piotrusiowi ufam, jak zresztą pozostałym laureatom. Oni wiedzą, że są dla mnie bardzo ważni, Piotrek też to wie. Oni są wszyscy bardzo dobrze wychowani. Rodzicom gratulowałem, jak pięknie wychowali swoje dzieci. I dlatego ja odejdę spokojny o przyszłość Teatru Polskiego Radia, bo Piotr otrzymał nagrodę za kompozycję, ale jest też absolwentem kursu reżyserii radiowej, który Teatr Polskiego Radia zrealizował wraz ze Szkołą Filmową imienia Andrzeja Wajdy. Tu muszę wspomnieć nazwisko profesora Wojciecha Marczewskiego, który wraz ze mną ten kurs prowadził. Bardzo ci, profesorze Wojtusiu, dziękujemy. Wychowaliśmy 20 reżyserów. Wszyscy niezwykle utalentowani. Wszyscy posiadają też inne talenty poza reżyserskimi, a Piotr jest znakomitym muzykiem. I mamy jeszcze dzisiaj pomysł, żeby zaprezentować tego honorowego. Honorowy Wielki Splendor powędrował do niesamowitego, młodego bardzo, burmistrza Baranowa Sandomierskiego, Marka Mazura. Pozdrawiamy Baranów Sandomierski. Dla mnie jedno z najważniejszych miast współczesności, bo tam w październiku otworzyliśmy Muzeum Teatru Polskiego Radia i za to właśnie pan Marek Mazur, burmistrz, otrzymał honorowy Wielki Splendor. Wręczyłem mu go z wielkim wzruszeniem, dziękując za to, że powstało to wspaniałe miejsce. Jeżeli wręczamy tak piękną nagrodę, to naprawdę wręczamy ludziom i instytucjom bardzo dla nas ważnym. Bo w zeszłym roku honorowy Wielki Splendor otrzymała właśnie Szkoła Filmowa imienia Andrzeja Wajdy, a konkretnie pan Wojciech Marczewski rok wcześniej otrzymał tę nagrodę zespół redakcyjny Dialogu. To są wszystko piękne instytucje, piękni ludzie i dla Teatru Polskiego Radia, no jak to najmądrzej określić, ludzie, którzy odegrali historyczną rolę. Pan dyrektor Janusz Kukuła był naszym gościem. Jeżeli pan dyrektor pozwoli, to będziemy kontynuowali spotkanie z młodym. Tak być powinno. Na pewno będzie wam się świetnie rozmawiało. Miło było państwa widzieć i do zobaczenia i usłyszenia. Bo usłyszeć to zobaczyć, a zobaczyć to nie zawsze usłyszeć. Everyone else. No i już po pół do drugiej, 2 minuty, to jest Trójka pod Księżycem. Przypominam, że na górze czuwają Ola i Grażynka Oczkowska, że na dole sobie siedzimy w studiu, w akwarium, czyli w ogrodzie zimowym z panem Piotrem Skotnickim, naszym gościem tej części wydania, a gościem specjalnym, czyli gościem państwa i gościem gościa, który jest ze mną, był dyrektor Teatru Polskiego Radia, reżyser, pan Janusz Kukuła. A Piotr Skotnicki zarówno pisze teksty sztuk, jak i je reżyseruje. No i tworzy muzykę do spektakli. Otrzymał nagrodę Amadeusz. To była uroczystość poniedziałkowa, którą dzisiaj poniekąd wspominamy. Panie Piotrze, zaczęłam to zdanie, nie wiem, czy skończyłam, podczas gdy państwo tutaj performowali z Olą Kaczkowską, że gość, jeżeli dłużej przebywa z nami, ma prawo przygotować no taką tak zwaną oprawę muzyczną. Proszę bardzo, zapowiedź wsteczna. Tak, chociaż po tych słowach pana dyrektora to wypadałoby już tylko milczeć. No nie, w radiu, nie do przyjęcia. Tak, cisza. 3 sekundy maksymalnie, to sprawdziłem. W słuchowisku. Jest to uzasadnione. Tak, tak. To był zespół London Grammar. London Grammar, jak kto woli, oczywiście. Brytyjski, a w zasadzie angielski, z Nottingham, czyli ze środka Anglii. Poznali się na uniwersytecie 12 lat temu. Trio. Wspaniali też 4 lata temu. Zdobyli nagrodę za najlepszy album brytyjski, więc no fantastyczna emocjonalna muzyka. Na koncerty są też fantastyczne. To może tyle. London Grammar. No dobrze. Everyone Else. Bardzo dziękuję za ten utwór. Kolejny, czyli drugi de facto. No a teraz już pan wie, dlaczego o szkole nie mógł był pan powiedzieć, bo... Nie wypadało nawet przed dyrektorem. Chcieliśmy, żeby pan dyrektor był pierwszy, tak? No właśnie, na czym polegało terminowanie w tej szkole, czyli uczestniczenie w tym kursie? Czy to jest jakiś dyplom, czy to jest jedynie nauka praktyki, czy także teorii? Proszę troszkę poopowiadać teraz. To był zupełnie niesamowity, nieprawdopodobny czas, który zmienił, myślę, życie całej naszej dziesiątki. Oczywiście jeszcze przyjaźnimy się z paroma osobami z drugiego kursu, natomiast oczywiście myśmy się bardzo zżyli. I poza tym udało nam się rzeczywiście trafić w ten czas przedwojenny jeszcze. Ja to nazywam, to co było w 19 roku, to było przed wojną. Zresztą ta dziewiątka też taka symboliczna na końcu daty. Myśmy się w ogóle zupełnie nie spodziewali tego, że zostaniemy rzuceni na taką głęboką wodę. Ponieważ od razu spotkaliśmy się, od razu weszliśmy do studiów radiowych, od razu zaczęliśmy nagrywać, od razu spotkaliśmy się z Nestorami, z wybitnymi aktorami, z wybitnymi osobowościami, reżyserami, reżyserami dźwięku też. I to nas trochę przytłoczyło, natomiast pan dyrektor Janusz Kukuła obudził w nas jakąś taką nadprzyrodzoną energię wręcz i każdy z nas chciał coś zmienić w swoim życiu w tym momencie i po prostu ten teatr pochłonąć w całości, ile się tylko da. I każdą chwilę spędzoną tam po prostu pamiętam absolutnie każdą sekundę niemalże. Nie jest to trauma. Chociaż były trudne momenty rzeczywiście, były takie zajęcia pamiętam z Igorem Gorzkowskim, że zwątpiłem, że to nie jest miejsce dla mnie, ale potem się jakoś z tego podniosłem, bo zobaczyłem ogrom mojej niekompetencji, że tak powiem, mojego nieprzygotowania też emocjonalnego i ta praca nad warsztatem też takim psychologicznym. To wszystko, sam musiałem to przepracować, bo mieliśmy wspaniałych, naprawdę fenomenalnych wykładowców. Każdy zajął się zupełnie inną dziedziną, bo mieliśmy pracę z reżyserem, reżysera z aktorem, reżysera z kompozytorem, aktora z reżyserem. Przecież pan Krzysztof Gosztyła postawił nas w sytuacji bez wyjścia, ponieważ najpierw, przepraszam panie Krzysztofie za to, jeżeli pan tego słucha, katował nas trenami. Naprawdę, tam już aż wióry leciały. A potem posadził nas przed mikrofonem, tak, przed mikrofonem. Mhm. I co trzeba było zrobić? Tylko proszę mi nie kazać teraz, nie będę tego kaleczył absolutnie Kochanowskiego. Zostaliśmy posadzeni w sytuacji takiej trochę bez wyjścia, pan Krzysztof Goszczyła usiadł w kabinie reżyserskiej i chciał, żebyśmy poczuli, jak czuje się aktor w tej sytuacji dosyć stresowej. I rzeczywiście mamy te nagrania, to wyszło jak wyszło. Czyli jednak stres jest... Tak, to jest... wpisane w tę naukę. A tam rzeczywiście w radiu, tam trzeba być gotowym od razu. Tam nie ma czasu na próby wielomiesięczne, budowanie postaci. To trzeba zrobić od razu, w trakcie. Mm-hmm. I także reżyser musi z jednej strony kontrolować to, co się dzieje z dramaturgią, jak się rozwija postać, a do tego jeszcze musi to w każdej chwili przywoływać, jeżeli trzeba powtórzyć ujęcie. Trzeba pilnować, żeby aktor był w tym samym napięciu. Aktorzy rzeczywiście, ci, którzy tam już przychodzą do Teatru Polskiego Radia, to są ludzie naprawdę doświadczeni i fantastycznie się nimi... To jest niesamowite, że mogliśmy pracować z najlepszymi aktorami i to już w zasadzie od zajęć. Tam nie było rozmowy o tym, jak się nagrywa, na czym o historii Teatru Polskiego Radia. Przez kolejne miesiące, nie. Tam było od razu... Pamiętam, że pierwsze zadanie, które pan dyrektor przesłał mailowo, proszę przygotować wielką improwizację. I wszyscy po prostu, żeśmy zupełnie nas... jeszcze żeśmy się tak nie znali, no ale każdemu się ugięły kolana. Przyszli aktorzy i każdy z nas musiał najpierw przeprowadzić próbę z aktorem, przekazać mu swoje uwagi, a następnie nagrać wielką improwizację. Od tego żeśmy zaczęli na pierwszych zajęciach. Proszę sobie wyobrazić. Cóż tam się... Nie, naprawdę, musielibyśmy otworzyć cykl programów o tym kursie. No i wspaniali ludzie w ogóle, zupełnie też bardzo zdolni, niesamowicie, od których się też dużo, wiele nauczyłem. Chciałbym im podziękować, jeżeli to jest możliwe teraz. Mm-hmm. Mogę im podziękować? Proszę bardzo, oczywiście. Z nadzieją, że może chociaż jedna osoba słucha. No to tak, pozdrawiam Olę Głogowską, pozdrawiam Anię Skuratowicz, pozdrawiam Marię Marcinkiewicz-Górną, pozdrawiam Paulinę Pikiewicz, pozdrawiam Anię Szamotułę, pozdrawiam Przemka Ostrowskiego, Michała, przepraszam, że to nie jest kolejność alfabetyczna, Michała Wdowiaka, Tomasza Zacharewicza oraz Olka Pietrzaka. Z drugiego kursu Piotra Cińskiego, Kamila Maria Banasiaka, Marka Guszaka. Wszystkich absolutnie wykładowców dziękuję mojemu idolowi z dzieciństwa, Jankowi Warenyci, idolowi ze średniego wieku. Tak, Waldemarowi Modestowiczowi, wszystkim, którzy tam, Andrzejowi Brzostce, Janie Wieczór Bluszcz, no wymieniłem Igora, wymieniłem pana Krzysztofa Goszczyłę, Maćkowi Kuberze. Tak. Może nie wszyscy, ale moglibyśmy nie skończyć do drugiej. Ja też sobie pozdrowię. Pozdrowię pana Pawła, który też zasygnalizował swoją obecność, współobecność z nami. No właśnie. I teraz tak, pan zadomowił się już w Teatrze Polskiego Radia i ogląda go z różnych perspektyw, nie tylko reżysera, prawda? Bo na przykład wiem, że był pan na festiwalu Dwa Teatry w Zamościu i był pan też na otwarciu Muzeum Teatru Polskiego Radia we wspominanym dzisiaj Baranowie Sandomierskim. Jak ten ogląd? Tak, jest wyjątkowe miejsce rzeczywiście. Piękne miejsce w ogóle. Które? Zamość, znaczy, czy Baranów? Zamość i Baranów tak naprawdę, no oba. Tak. Perła Renesansu i Baranów. Baranów, gdzie tak naprawdę, no, tu się przyznam znowu do pewnej ignorancji. Bo? Gdyż nie miałem pojęcia, że właśnie zamek w Baranowie służył za plan filmowy serialu Czarne Chmury. I zobaczyłem to teraz na żywo. Rzeczywiście wyjątkowo piękne miejsce. I czuć tamtego ducha rzeczywiście. A samo muzeum, które nie jest w zamku, samo ale muzeum nieopodal? Jest naprzeciwko, nieopodal zamku. Też jest wyjątkowym miejscem, opatrzonym naprawdę pięknymi muralami ważnych postaci dla Teatru Polskiego Radia. Też jest podzielona na pewne sekcje. Jest tam oczywiście pokój Jeziora, pokój Matysiaków, ale też jest przede wszystkim taka sala, trochę przypominająca salę tortur, gdzie są, ale dla uszu, są odtworzone duże, gigantyczne, takie barokowe maszyny. Wiatr, jakieś huragany, szumy i tak dalej, wszelkie dźwięki. Dzieci mogą się tam znakomicie pobawić, mogą sobie coś nagrać, jest studio na górze, jest interaktywne. Także myślę, że to miejsce jeszcze wiele jeszcze ciekawych rzeczy się tam wydarzy. Wiem, że pan dyrektor planuje festiwal, ale to już nie będę miał pan dyrektora. Tak, bo o tym rozmawialiśmy, jak najbardziej. A czy ma pan jakąś nadzieję, czy szansę na to, żeby tam też pracować w muzeum? W Baranowie Sandomierskim? Nie, oczywiście. No, ja bardzo chętnie wszystko, co jest związane z Teatrem Polskiego Radia, przyjmę z pokorą i radością. Natomiast jest nas, chciałem powiedzieć tylko, że jest nas więcej. Mam nadzieję, że zadomowimy się jakąś taką większą grupą, która się trzyma razem. To jest też w tych czasach, wydaje mi się, coś wyjątkowego. Takiej ostrej konkurencji. My się wspieramy, pomagamy sobie, wymieniamy się uwagami, cały czas jesteśmy w kontakcie. Dlatego pozwoliłem sobie dzisiaj tak imiennie wymienić wszystkich moich kolegów, przyjaciół, przyjaciółki. O, za kolejność. Najpierw przyjaciółki, potem przyjaciół. No dobrze. Ponieważ już za 17, tak? Druga, zaproponuję ten trzeci utwór, który miał pan przygotować. A potem zobaczymy, co się wydarzy, bo nie wiem. Cóż, to będzie coś najbardziej dynamicznego, aczkolwiek też nie obudzi to raczej nikogo. To jest taka grupa DJ-ów z Kanady, Potato Head People, którzy zaprosili do współpracy Claire Mortify, też Kanadyjkę. Troszeczkę zwariowaną, ja w ogóle myślałem, że to jest czarnoskóra wokalistka. Okazało się, że jest to absolutnie, nie miałem zupełnie racji. I to będzie utwór Blossom. No to prosimy. Sometimes in the summer, during the middle of the week, like Wednesday, I like to go for long walks alone around my neighborhood. See what everyone's up to. Just take it in, you know? I watch the kids at the water park. The boulevard. Life ain't that hard. I watch the gardens that my neighbors keep changing with the seasons. They have freedom. I hear the jingle of the ice cream truck wanting to share gifts like a wet No i tak niestety musimy już powolutku zakończyć, czy raczej kończyć. Pan Piotr Skotnicki jest z nami. Panie Piotrze, no wystąpił pan ze swoim słuchowiskiem w Trójce i to rzeczywiście znalazłam, tak? To był wrzesień 2020. Teraz może pan rozwinąć. Zabierz to ze sobą, tak to było? Tak, zabierzesz to ze sobą. Tak. Zabierzesz. Ale dobrze pani to powiedziała, ponieważ to teoretyczne przejęzyczenie ma swoje uzasadnienie w głębokiej historii, ponieważ ja planowałem tytuł Zabierz to ze sobą i Marta Rebza zaproponowała Zabierzesz to ze sobą. Marta, i, czyli kierownik. Tak, literacki. To było dużo lepsze. I to jest... po tej modyfikacji rzeczywiście jest dużo lepiej. To jest... No i pan stworzył to słuchowisko, no nie będąc aktorem, ale jako autor, reżyser i kompozytor. Twórca muzyki. No właśnie. Jak pan wspomina, to był dyplom, tak? W tej szkole, To był dyplom i to zapytała pani Barbaro, czy to się wiązało z jakimś dyplomem. Rzeczywiście poza dyplomem, który mogę po sobie powiesić na ścianie, bardzo fajnie. Tym historycznym, tak? Tak, a natomiast ważniejszą rzeczą było możliwość nagrania tego dyplomowego słuchowiska. Już, że tak powiem, z całym arsenałem tego... jak to powiedział teraz pan Włodzimierz Prez, Pionków i Poziomek, czyli całego zaplecza Teatru Polskiego Radia, całej produkcji, czyli jeszcze Romuald Cieślak, Beata Jankowska, to teraz jest Mateusz Wyderka, to wszystko pozmieniało, natomiast już mogliśmy wykorzystać pełne siły Teatru Polskiego Radia i pan dyrektor powiedział, bo tak trochę byliśmy tym faktem nieco onieśmieleni i okazało się, że możemy wziąć kogo chcemy. Mówię to oczywiście. Zaprosić wymarzonego aktora, kogo chcielibyśmy. Dream team, jak to się... Moje marzenie było zaproszenie pana Henryka Talara. Tak. Którego uwielbiam po prostu całe życie. I kto go nie lubi. Urodził się tego samego dnia, co ja. I to jest też dla mnie istotne. I pan Henryk się zgodził. To było niesamowite, jak był zaangażowany w pracę. Jeszcze był pan Marek Barbasiewicz, Dorota Landowska, Monika Obaranczyk, Kurowska, jeszcze Paweł Paprowski. No. A jeszcze Remek Jankowski. Tak, i miał pan szansę też troszkę wykorzystać swoją wiedzę historyczną, tak? To jest słuchowisko, które jest oparte na historii rodzinnej. Nie mogę mówić dokładnie jakiej rodziny. Jest, powiedzmy, że historię znam z autopsji. Troszeczkę jest podkoloryzowana, ponieważ jest postać akurat, którą gra pan Henryk Talar, jest postacią fikcyjną, która miała niejako być takim odbiciem lustrzanu głównego bohatera, którego grał panek Barbasiewicz i nie mogę niestety powiedzieć, kim on jest, kto jest wzorcem tej postaci. To proszę nie mówić już pierwowzorem, więcej, czego pan nie może powiedzieć. Jest to bardzo ważne słuchowisko dla mnie. Które też otworzyło w jakiś sposób, otworzyło mnie na Teatr Polskiego Radia i otworzyło mnie na też jakąś tam wewnętrzną odwagę do powiedzenia pewnych rzeczy. I pracowałem z Maćkiem Kuberą i jeszcze w dodatku miałem możliwość wykorzystania fantastycznego fortepianu Steinwaya. Zaprosiłem Paulinę Synoracką, która zagrała na altówce. I to wszystko, cała muzyka powstawała w Teatrze Polskiego Radia, w tej przestrzeni. To było niesamowite, naprawdę, że to wszystko mogło powstać w tym jednym miejscu. Nawet Maciek się pojawiał na końcu słuchowiska, bo stwierdziłem, że tak ważną rolę odegrał w stworzeniu tego dyplomu, że on musi też zagrać. Jego ostatnie słowa wybrzmiewają w tym słuchowisku. Tak? Bo ja się pytam, czy mamy to Maćka, on opowiada, oczywiście Piotrze. Teraz sobie żartujemy zawsze, jak ktoś mówi, oczywiście Piotrze. Maciej Kubera, czyli reżyser. Reżyser dźwięku, tak. Reżyser, nie realizator, bo to jest często... Tak, jest różnica. To jest zdecydowana różnica. No i to jest... to jest pierwsza moja taka samodzielna praca przy dużym słuchowisku, gdzie od początku do końca musiałem wybrać obsadę, znowu będzie kolekwiali, załatwić to z produkcją, wydzwonić, umówić na jeden termin. Bo jak to wiadomo, nie jest proste. To jest bardzo trudne. Mamy 4 godziny zazwyczaj, każdy z aktorów jeszcze, ktoś idzie na próbę, ktoś ma plan filmowy, ktoś ma wywiad, ktoś gdzieś musi coś załatwić i po prostu trzeba wszystkich, trzeba to jakoś logistycznie ułożyć, trzeba to wszystko opanować. I to jest, ale absolutnie jak już się tam jest, naprawdę, to jest takie szczęście, człowiek jest w takim transie, że zupełnie nie kontroluje tego, co się wokół niego dzieje, jest skupiony tylko na pracy. Jeżeli przychodzi przygotowany, wie czego chce, aktorzy to widzą, angażują się natychmiastowo, bo najgorszy reżyser jest taki, który nie ma koncepcji i nie wie tak naprawdę, czego chce. Można być naprawdę człowiekiem pozornie wyglądającym na nieogarniętego, ale jeżeli okaże się, że ten człowiek wie, czego chce, to aktorzy natychmiast pokochają pracę z nim i zaangażują się całkowicie. No dobrze. Ale taką pętlę teraz zatoczymy, ponieważ pan wspominał, że wcześniej już pan był w teatrze. W 2016 roku to było moje słuchowisko science fiction, którym reżyserował Waldemar Modestowicz. I pamiętam, mogę się państwu podzielić taką anegdotą, że pamiętam, że jeszcze nie wiedziałem, jak wygląda ta sytuacja z kolejnymi wersjami, kto o tym decyduje, więc ja pisałem już wersję tam chyba czwartą i zadzwoniła do mnie, już nie pamiętam kto wtedy, z Teatru Polskiego Radia, że mam niepodpisaną umowę, więc, a słuchowisko właśnie jest nagrywane. Ja mówię, jak to jest nagrywane? Przecież ja jeszcze kończę wersję, ale jak to? I więc pędziłem do Teatru Polskiego Radia, wydrukowałem wersję nową i wszedłem do studia, gdzie właśnie reżyserował Waldemar Modestowicz. Tego nie wolno robić absolutnie. Tak, dobrze, że o tej porze pan o tym mówi. Położyłem tekst po prostu, kiedy już była pierwsza scena nagrana, ale pan Waldemar naprawdę, to było niesamowite. Jaki tytuł? Spokojna głowa, czyli kryzys wieku niemowlęcego. Taka science fiction o przyczepianiu sobie do mięśniowo internetu. Co chyba niedługo nastąpi. Być. A tak, w sumie poniekąd przyczepiamy sobie już. Tak. Bardzo aktualna rzecz. A wielkie porządki w klubie patriotów. Szybciutko. Tak, to jest komedia. Komedia, ja kiedyś po jakimś zebraniu w Zaiksie usłyszałem rozmowę, słuchajcie, panowie, gdzieś tam na zewnątrz ktoś palił, już nie pamiętam, kto to był, ale to jakieś znane osoby, oczywiście zawsze jakiś tuz się zdarzy. Słuchajcie, panowie, palmy, nie przejmujmy się, najwyżej szybciej umrzemy, nie będziemy dostawali renty, więc, znaczy, przepraszam, nie renty, tylko emerytury, więc państwo po prostu polskie zyska, nie będziemy go obciążać. Ja stwierdziłem, że to posłuży za kanwę do słuchowiska, gdzie po prostu starsi panowie postanawiają hulaszcze życie prowadzić, żeby odciążyć państwo polskie od płacenia emerytur. No co za patent, naprawdę. Dobrze, ale też realizował pan cudzy tekst, na przykład tak, Jarosława Jakubowskiego. Zresztą zdradzę państwu, że również teraz, w przyszłym tygodniu będę realizował kolejny tekst pani Jarosława, który będzie miał premierę w styczniu. Mam nadzieję, bo teraz dzieją się takie rzeczy, że... No właśnie, trzymamy kciuki, żeby codziennie ktoś gdzieś nie może przyjść, bo coś się wydarza, więc... No żeby tylko teatru nie zamknęli, tak, to już właśnie, jakoś... Tak, właśnie. Mam nadzieję, że uda mi się zrealizować ten tekst. Dobrze. To tyle, panie Piotrze. Bardzo panu dziękuję. Bardzo dziękuję. A ponieważ no, jednak jest pan laureatem Amadeusza, postanowiłam godnie zakończyć muzycznie to nasze spotkanie, mianowicie odtwarzając głos nieziemski człowieka, który zadebiutował w Metropolitan Opera półtora, dwa tygodnie temu w takiej współczesnej wersji mitu Orfeusza pod tytułem Eurydyka. A ten nieziemski głos należy do człowieka, który uprawia breakdance, ale poza tym dysponuje fenomenalnym kontratenorem i jest w ogóle fajnym chłopakiem. To jest Jakub Józef Orliński. No i właśnie już tak zaczyna się muzyka, czyli intro. Za moment ten głos usłyszymy. Dziękuję panu, panie Piotrze. Bardzo pani dziękuję. Szkoda, że już musimy się pożegnać. No tak to wygląda właśnie. Szczęścia i zdrowia wszystkim życzę. O tej porze. 2 godziny to za mało. Dziękuję państwu, którzy nas słuchali, którzy do nas napisali. No i dziękuję Grażynie Oczkowskiej na górze i Oli Kaczkowskiej na górze z mojego dołu. Oto on właśnie.